Radio 1. Het NOS-journaal. Ministers zijn naar eigen zeggen geschrokken van de brief van de Europese Commissie over het stikstofbeleid. Daarin staat dat Nederland vaart moet maken met de stikstofaanpak. Dat betekent onder meer dat Nederland de afspraken moet nakomen over de vermindering van de uitstoot tot 2030. De helft van de sportverenigingen in Nederland zit in ernstige problemen of verwacht dat de komende 5 jaar te komen. Dat komt onder meer doordat het lastig is om vrijwilligers te vinden voor een bestuursfunctie, stelt het register voor verenigingsbestuurders RVVB na een rondgang. Het imago van tijdrovend en complex papierwerk stoot mensen af. De verdachten die maandag in België werden opgepakt waren mogelijk van plan een aanslag te plegen op de burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever. Het gaat volgens de Belgische justitie om islamitische jongeren die in korte tijd zijn geradicaliseerd. Hoe concreet hun plannen waren is niet duidelijk. Bij een ongeluk in een hindoe-tempel in de Indiase stad Indore zijn zeker 35 doden gevallen en 16 mensen gewond geraakt. De betonnen vloer boven een waterput stortte in, terwijl in de tempel een ceremonie aan de gang was. ANWB Verkeersinformatie. Viel door een ongeluk op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Deventer en Twello ben je 5 minuten langer onderweg. De linkerrijstrook is dicht. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat het stil tussen knooppunt Klaverpolder en de Drechttunnel over 9 kilometer. De tunnel is dicht vanwege een te hoge vrachtwagen. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Historische dag voor de krijgsmacht gistermiddag. De derde en laatste brigade van de Koninklijke Landmacht, de 13e Lichte Brigade, valt voortaan onder Duits commando. Eerder gingen de luchtmobiele brigade en de gemechaniseerde brigade al voor. En daarmee staat het overgrote deel van de landstrijdkrachten voortaan onder Duits bevel. Noodzaak in deze turbulente geopolitieke tijden met dreiging vanuit Rusland. Maar een moment om bij stil te staan is het wel. Zoals de Duitse bondskanselier Olaf Scholz maandag nog zei bij de bezegeling van dit alles in Rotterdam, toen hij daar met zijn kabinet op bezoek was bij zijn Nederlandse collega's, nota bene in de stad die de Duitsers in 1940 bombardeerden. Aldus de Duitse bondskanselier. Maar wat betekent het ineenschuiven van beide krijgsmachten nu in de praktijk? En is het ook zo vanzelfsprekend en eenvoudig als sommigen doen geloven? Tom van Loon is luitenant-generaal buitendienst. Hij bracht een groot deel van zijn carrière door in Duitsland, was pleitbezorger bij uitstek voor een intensievere samenwerking met de Oosterburen, was commandant van het eerste Duits-Nederlandse legerkorps in Münster. Ook voerde hij het bevel over de operaties in Kosovo en Afghanistan. En tegenwoordig geeft hij les aan verschillende universiteiten aan de Duitse krijgsschool en werkt hij voor wat je zou kunnen noemen het Duitse HCSS. Meneer Van Loon, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Is bij u de vlag uitgegaan gisteren? Nee, de vlag heb ik niet uitgehangen, maar het is denk ik wel een belangrijk moment. Moest u ook even slikken? Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat het een vrij logische consequentie is van die samenwerking. We hebben met z'n allen in Europa echt behoefte aan beter samenwerken om nu echt daadwerkelijk capaciteiten neer te zetten en iets minder afhankelijk te worden van de Amerikanen. Was het een historisch moment zoals sommigen dat wel beschreven? Nou ja, ik denk wel dat het een act is die belangrijk is, omdat je daarmee een signaal afgeeft. Het is niet we doen een beetje van dit en een beetje van dat. Nee, we kiezen er echt bewust voor om nu echt helemaal samen te gaan werken. Ja, vanwege het dreigingsbeeld natuurlijk. Hè. Ik zei het al, geopolitieke veranderende verhoudingen. Zojuist komt via het ANP het bericht binnen dat de Wit-Russische president Lukashenko vreest voor een kernoorlog, heeft hij gezegd, en hij eist een bestand. Is dat een illustratie waarom dit belangrijk is? Nou ja, de kernoorlog op zich misschien, dat denk ik niet. Hè. Deze samenwerking gaat nog niet direct over dat gebied. Maar waar het wel om gaat, is het signaal afgeven dat wij als Westen van plan zijn om ons samen dan ook daadwerkelijk een Russische agressie weer te zetten. Hè. Het kan niet zo zijn dat wij zomaar roepen, nou, dat komt wel iemand anders doen. Dus we geven hiermee duidelijk een signaal af. En ik denk dat dat ook een beetje past in wat Scholz eerder deed. Hè, vorig jaar de beroemde Zeitenwende toespraak, waarin hij daadwerkelijk een bijna complete keer in het Duitse beleid aangeeft. Waardoor er veel meer geld naar defensie gaat. Waardoor defensie ook weer veel meer belangrijk wordt. Ja. En die samenwerking past daar binnen. Kun je zeggen dat u een soort kwartiermaker bent geweest? Nou ja, ik ben mijn carrière heel erg lang geleden al begonnen in Duitsland. Hè. Toen we nog volop in de Koude Oorlog zaten, zat ik in Zeedorf. En toen deden we dit eigenlijk ook al, alleen op een andere manier. Ik denk overigens dat als je nu praat over de samenwerking met Duitsland, het volledig logisch is dat je probeert die samenwerking zo diep mogelijk en zo effectief mogelijk te doen. Ja, daar gaan we over praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Zijn nou de Duitsers de baas van al onze soldaten? Nee, bepaald niet. De grote brigaden staan dus nu onder bevel van Duitse divisies, werken daar dus in heel nauw samen met hun Duitse collega-brigades. Ja. De Duitse divisies hebben op diverse plaatsen ook een Nederlandse plaatsvervanger gekregen. Op dit moment worden Duits-Nederlandse legerkorps door een Nederlander geleid. Dat is waar. Maar toch zijn de berichten dat wij opgaan in die Duitse krijgsmacht, in ieder geval wat de landstrijdkrachten betreft, onder Duits commando. En een commandant is toch de baas, of niet? Nou ja, een commandant is de baas. En dat betekent dus ook dat je dus nu als basis, als startpunt van jouw planningsproces, dat je dus die constructie zo gemaakt hebt. Maar dat gaat veel verder. Hè. Kijk, dit is natuurlijk heel erg zichtbaar. Hè. Die brigades, Nederland is veel kleiner als Duitsland, dus dat wij een brigade leveren in een Duitse divisie, verhoogt de capaciteiten van die divisie ook. Ja, divisie maar, is groter dan een brigade. Brigades zijn onderdeel van een grotere divisie. Ja, precies. En daar zitten dan weer kleinere eenheden onder. En, maar om meteen een voorbeeld te nemen, dat beroemde Duits-Nederlandse tankbad, waar de Duitsers het gros van de troepen leveren, dat staat op dit moment onder bevel van een Nederlandse overste. In Münster? Ja, en dat klopt. En die overste die gaat ook straks in de Baltische Staten, dat heeft Pistorius toevallig, de Duitse minister van Defensie, gisteren in de persconferentie ook gezegd. En die gaat volgend jaar ook die troepenmacht die wij in de Baltische Staten hebben samen met Duitsland, daar is volgend jaar een Nederlander de baas van. Dus dit is een wisselwerking. Het lijkt nu heel erg extreem alsof wij alleen maar Nederlanders onder bevel van de Duitsers stellen. Dus in feite voortdurend de junior partner zijn. Mm-hmm. Maar dat is niet bij alle gebieden. Nee. Nou is het zo dat de Nederlandse krijgsmacht heel veel, wat je dan noemt in militaire termen, combat experience heeft. We hebben aan heel veel missies meegedaan, meer dan de Duitsers. Ook op het hoogste geweldsniveau, zal ik maar zeggen. De Duitsers hebben natuurlijk een overwicht in manschap en materieel. Kun je het zo zeggen? Ja, ik denk dat we allebei wel het een en ander aan de tafel brengen. Wij brengen misschien ook een beetje meer flexibiliteit mee. De Duitsers brengen daarvoor waarschijnlijk iets meer capaciteit mee. Dus op deze manier krijg je twee grote krachten die je samen kunt voegen. En dan met z'n tweeën meer bent als de som van de delen. Maar ik begrijp dat het toch niet zo is dat Nederlanders nu met Duitse munitie mogen gaan schieten. Nou ja, dat zomaar lange termijn. De bedoeling is dat we straks allemaal hetzelfde hebben. De bedoeling is dus ook dat we qua uitrusting straks dus niet meer alleen interoperabel zijn, maar dat we daadwerkelijk hetzelfde spul hebben. Dat we dus volkomen uitwisselbaar worden. En dan krijg je dus die discussie over munitie ook niet meer. Hè. Op dit moment levert de certificering van systemen levert allerlei nog bureaucratische hindernissen op. En juist deze samenwerking is er ook voor bedoeld dat je dit soort hindernissen kunt overkomen. Ja, dus zelfde spullen, zelfde protocollen. Zelfde spullen, zoveel mogelijk dezelfde spullen. Maar ook heel slim kijken van wie is er waarmee bezig. Hoe kan ik dat wat de ander al doet overnemen. Voor een deel ook aanpassen. Ja. Maar nou zijn wij altijd tamelijk Anglo-Saxisch georiënteerd geweest. Atlantisch, zo je wilt. De Duitsers hebben altijd meer naar het oosten gekeken. Dat kan ook in de afweging van militaire belangen natuurlijk een rol gaan spelen, niet? Nou ja, het is dus niet zo dat deze samenwerking per definitie altijd en eeuwig in deze vorm moet zijn. Ik kan me heel goed voorstellen dat er straks ook nog operaties zijn waar Nederland verkiest om wel deel te nemen en Duitsland niet, of andersom. Dat zou best kunnen. Is dat trouwens ook de reden waarom het Korps Commandotroepen niet onder Duits bevel staat? Nou, daar zijn waarschijnlijk ook hele pragmatische redenen voor. Er zijn nog veel meer eenheden die in ieder geval zoals het nu is nog niet zo heel uitdrukkelijk onder bevel staan. Een heel andere eenheid die hier, waar ik woon, vlak in de buurt zit, is de luchtverdediging. Waar Duitsland in de kader van al die bezuinigingsslagen hun luchtverdediging bij de landmacht bijna volledig heeft opgeheven. Ja. Hebben wij die wel nog. Ja. Maar die zit niet vast aan een van de brigades. Dat is een apart commando. Ja. Alleen wanneer er straks die divisie, de divisie waar we het nu van gisteren over hadden, die staat in 2025 op de rol om voor de NATO ingezet te kunnen worden. En dan moet ze alle capaciteiten hebben die nodig zijn. Ja. En dan zal dus ook de Nederlandse luchtverdediging, die weliswaar daar nog niet officieel zo aanhangt, maar die gaat daar wel een rol in spelen. Wat doet die 13e lichte brigade eigenlijk? De 13e lichte brigade is in principe, vult het, als je wil, de ruimte op tussen heel zwaar tanks. Ja. En heel licht luchtmobiel. En daartussenin met gemotoriseerde eenheden, dus wielvoertuigen. Hmm. Waardoor je sneller op grote afstanden kunt optreden. Waardoor je grotere gebieden kunt beheersen. Hmm. Dat is een capaciteit die de Duitsers ook willen proberen te... Die nieuwe structuur van die Duitse divisie gaat straks zware eenheden hebben, maar ook middelzware. Dus met wielvoertuigen. En daar past de 13e brigade mooi in. Ja, hebben we het dan over panzervoertuigen en panzerhaubitsers, die natuurlijk recentelijk in het nieuws zijn geweest bij de wapenleveranties aan Oekraïne? We hebben het wel over panzervoertuigen. Op dit moment zijn dat bij de 13e brigade panzerwielvoertuigen, de boxers. Ja. De panzerhaubitser is ook in zo'nzelfde voorbeeld. We hebben op dit moment in Nederland maar één afdeling archerie met panzerhaubitsers. En de 13e brigade zou dus in dat voorkomend geval, wanneer ze zo snel moeten worden ingezet, ook die panzerhaubitsers meekrijgen. Op termijn is de bedoeling dat we daarvoor dan ook iets lichters met wielen, wat je dus makkelijker kunt verplaatsen over de weg, voor in de plaats krijgen. En dat wordt dus ook weer samen met Duitsland gaan kijken, wat gaan we dan nu doen en hoe dan. Maar als je zo intensief samenwerkt, sterker nog, in feite in elkaar opgaat, als je het zo mag zeggen, is het dan ook niet van belang dat de politieke aansturing van die krijgsmacht ongeveer hetzelfde denkt? Nou ja, die politieke aansturing, die ik denk in grote lijnen, als we nu praten over de situatie die we nu zien in de Oekraïne, dus het klassieke artikel 5 van de NAVO-denken, dus het verdedigen tegen een aanval, een fysieke aanval op één is een aanval op alle, dan ligt het voor de hand dat die politieke besluitvorming niet erg veel uit elkaar zal lopen. Wat het leveren van wapens aan de Oekraïne betreft wel. Scholz heeft daar duidelijk een andere koers gevaren, is daar wel op teruggekomen, maar was in ieder geval een stuk voorzichtiger dan bijvoorbeeld Nederland. Zeker in de huidige discussie ook nog rondom gevechtsvliegtuigen. Daar speelt Nederland echt een voortrekkersrol. En de Duitsers hebben een meer dempende rol. Ja, ik denk dat je dat wel vaker zult zien. Dat wij misschien als Nederlander iets meer naar voren hangen. En dat Duitsland dan wat meer overtuigd zal moeten worden. Ik weet niet of dat zo'n probleem is. Maar dat is nog steeds niet artikel 5 van de NAVO. We leveren nu spullen aan de Oekraïne. We leveren steun. Dat doet Duitsland overigens ook. Hè. Dat heeft wat meer tijd gekost. Ja, maar dat is op zich natuurlijk niet zo heel vreemd. Duitsland heeft natuurlijk een traditie sinds de Tweede Wereldoorlog dat oorlog tot elke prijs vermeden moet worden. Ja. En ik denk ook dat we met z'n allen toch snel over eens zijn dat dat geen slechte insteek is. Nee. Maar dan toch even naar internationale conflicten kijkend. Ik zei al, wij hebben veel combat experience. Staan ook hoog aangeschreven, zeker wat onze elite troepen betreft, internationaal gezien. Heeft alles te maken met Kosovo, Afghanistan, Irak. Irak kwam nog in het nieuws, hè, gisteren. De minister van Defensie doet onderzoek naar meer burgerslachtoffers bij bombardementen door F-16's. Als we kijken naar de oorlog in Irak, die Nederland politiek heeft gesteund, maar niet militair, hè, destijds in 2003... Toen waren de Duitsers daar valikant op tegen. Stel nou dat er weer zoiets ontstaat. En dat Nederland een bijdrage wil leveren, bijvoorbeeld samen met de Amerikanen en de Britten. En de Duitsers zijn mordicus tegen. Maar het gaat wel over een onderdeel dat onder Duits commando staat. Wat dan? Nou, ik denk dat je daar, zeker in dat soort situaties, we praten dan over crisisbeheersingsoperaties, in de breedste context, dan zal iedere keer het land zelfs een afweging moeten nemen. Maar het is helemaal niet onmogelijk om dan te roepen, nou, in dat geval ontvlechten we die eenheden weer. En we vervlechten ze nu in elkaar, zodat ze zoveel mogelijk samenwerken. Ja. Met name om te kunnen vechten in Europa zelf. Hè. Ja. En daarna, wanneer het nodig is, kun je die capaciteit natuurlijk ook weer ontvlechten. Maar dat betekent niet dat je daar niet voor zou kunnen trainen gemeenschappelijk. Nee, maar als je gebruik maakt van elkaar spullen, wordt dat wel een probleem, of niet? Nou, dat is maar de vraag. We maken van elkaar spullen gebruik op bepaalde niveaus. Hè. En dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen, theoretisch zou het kunnen betekenen, dat wij niet met Duitse tanks naar die missie zouden kunnen gaan. Mm-hmm. Want die leasen we van de Duitsers, 18 in getal. Ja, nu wel nog. Maar je kunt je ook heel goed voorstellen dat we straks in een wat andere constructie gaan werken, waar bepaalde landen de leiding nemen bij het aanschaffen van nieuw materieel. Mm-hmm. Maar we dat materieel wel allebei apart kopen. Dus eigendom, eigenaar zijn. En waar het om gaat is, we zijn nu in Europa, we hebben op dit moment in Europa 12 verschillende types tanks. De Amerikanen hebben er 1. Ja. En dat is niet meer vol te houden. We zullen echt naar een systeem moeten waarin wij slimmer die capaciteiten die we nodig hebben in de volle context aanschaffen, gebruiken, ervoor trainen. En dan kun je daarna op basis van wat je hebt aan capaciteiten, kun je dan flexibel handelen. Ja. En als mensen nou denken, en dit is wel een stap die verdacht lijkt op de vorming van een Europees leger. De vraag of dit nou echt in de richting van een Europees leger gaat, is misschien een beetje overdreven. Maar anderzijds, laten we nou even praten. Een meer zelfstandige pijler van Europese landen in de NAVO is denk ik iets wat we wel zouden moeten nastreven. We hebben veel te lang in feite de hele NAVO overgelaten aan de Amerikanen. Hè, waarbij we bijna in alle gebieden volstrekt afhankelijk werden van wat er daar gebeurt. Mm. Wij zullen nu een meer gebalanceerde NAVO moeten creëren, waarbij Europa meer haar eigen verantwoordelijkheid neemt. Mm. En dat betekent automatisch op bepaalde gebieden beter samenwerken, slimmer samenwerken. Ja. En misschien ook wel vaste verbanden creëren zoals we dat nu doen in Duitsland en Nederland. Of dat... Ja. Over heel Europa gaan, betwijfel ik overigens zeer. Ja, want dan komen we op de cultuurverschillen. Die zijn met de Duitsers nog wel te overzien. Hoewel ook daar verschillen zijn, daar komen we zo meteen nog wel even over te spreken. Maar met de Fransen is dat, laat staan de Italianen, is dat natuurlijk totaal anders. Ja, maar ook daar wijst de praktijk uit dat als je het oefent, je het wanneer je het daadwerkelijk bij inzet toch moet doen, dat het dan wel makkelijker is. We zijn met de Fransen naar Mali gegaan. Ja. En dan kun je wel roepen, ja, maar dat is lastig cultuurtechnisch. Als je het bij inzet moet doen, dan is het gebruik van cultuur als een argument om het bij oefeningen te laten toch niet verstandig. Nee, maar de beweging die we gisteren hebben gezien, het onderbrengen van de derde divisie en laatste divisie, is dat natuurlijk een stap verder dan alleen samenwerking. Ja, zeker. En dat is ook denk ik het goede voorbeeld. Hè. Je laat dus gewoon kijken, wij gaan dus echt dingen samen aanlopen. Hm. We gaan samen voor die capaciteiten van de NAVO zorgen, zodat we ook zelfstandig onze belangen in Europa kunnen verdedigen. Wij Europeanen. En dat je daarna als Nederland sommige momenten kiest om toch weer wat anders te doen, of Duitsland wat anders te doen, dat is helemaal prima. Ja. Maar je begint met die basis. U bent een landmachtman. Mm-hmm. Dus dat betekent op de grond. En dat, daar komt artikel 5, daar komt het Russische dreiging en de verdediging van het grondgebied natuurlijk op de grond als eerste om de hoek kijken. Zou zo'n samensmelting van krijgsmachtonderdelen ook voor de luchtmacht gelden of voor de marine? Nou ja, ik denk dat we ook daar... Nou ja, bij de marine is er natuurlijk een heel helder voorbeeld wat we ook al hebben. We doen dat samen met de Belgische marine al, ja, heel erg samenwerking, maar dat is niet zoals met de Duitsers nu. Nou, dat is wel waar. Maar aan de andere kant, als je daarnaar kijkt hoezeer dat ook al met elkaar vervlochten raakt, is dat best wel heel erg vergaand. En of het bij de luchtmacht niet beter ook zo zou moeten op langere termijn, dat ik denk haast van wel. Zeker bij de luchtmacht, omdat systemen nou eenmaal heel erg kostbaar zijn. Dan zullen we toch op de een of andere manier beter moeten gaan samenwerken om die capaciteit die we nodig hebben te creëren. Ja, maar ja, als ik dan de ontstaansgeschiedenis van de aankoop van de F-35 bekijk. Toen de Duitsers echt voor een Europees vliegtuig wilden kiezen. Ja. En Nederland echt beduidend en overtuigend voor een Amerikaans vliegtuig, ook vanwege onze kerntaak binnen het NAVO-bondgenootschap, dan is dat natuurlijk ook niet zo makkelijk. Nee, dat klopt. Maar dat betekent dus ook dat we naar Europese capaciteitsontwikkeling zouden moeten kijken. En wat hebben we nou echt nodig? Het is overigens heel opvallend om die F-35 dan toch maar even aan te spreken, dat Duitsland nu een aantal F-35's gaat kopen. Zeker. Juist om mee te kunnen. Een flink aantal zelfs. Ja. Ja. En de vraag is eigenlijk, als je nou gewoon wat langere termijn over die samenwerking nadenkt, zou je ook kunnen overwegen van, weet je wat we doen? We laten Nederland die F-35's in beheer houden. Die gaan zorgen dat de hele logistiek geregeld is, dat het onderwijs geregeld is, dat de simulatoren er zijn. Onderhoud? Het onderhoud. Dat doen we dan met Duitse piloten op die vliegtuigen. En in ruil daarvoor doet Duitsland dat hetzelfde met Eurofighters en misschien op langere termijn met daadwerkelijke satellietcapaciteit, zodat we ook daadwerkelijk inlichtingen en datacommunicatie beter kunnen organiseren. Je zou dus, met name in die fase waarin we nu zitten, die Zeitenwende van Scholz, die nieuwe capaciteiten moeten gaan bekijken. Hoe gaan we dat nou doen en hoe gaan we in de interimperiode niet allemaal hetzelfde kopen? En gaan we dat geld allemaal uitgeven om allemaal hetzelfde aan te schaffen? Mm-hmm. Maar samenwerking of vergaande samenwerking, zoals in dit geval, komt natuurlijk pas echt van de grond als de cultuurverschillen ook verdwijnen. Want anders loop je daar telkens tegen misverstanden en muren op. Waar of niet? Cultuur is natuurlijk altijd een heel belangrijk onderwerp. En die culturen zijn verschillend, toch? Tussen de Nederlandse krijgsmacht en de Duitse krijgsmacht. U kent de Duitse krijgsmacht heel goed. Ja, er zijn culturele verschillen. Dat is correct. Ik bedoel, wij hadden in Münster wel eens af en toe het legerkorpshoofdkwartier, het beroemde gezegde dat voor een Nederlander een besluit een aardig startpunt is voor een discussie. Ja. Dat is voor een Duitser toch wat moeilijker. Dat is waar. Maar dus wij brengen daar is het sluitstuk. Nou, dat denk ik haast niet. Ook dat schuift heel sterk. Ik geef, zoals u straks al zei, les in op de Duitse krijgsschool, vrij uitgebreid. Ik doe dat ook al heel lang. Mm. En je ziet ook daar, ja, je kunt wel een hele starre bureaucratische structuur hebben, maar je ziet gewoon dat aanpassingsvermogen cruciaal is. Ja. En we hebben daar zijn wij beter in dan de Duitsers, toch? daar zijn wij op dit moment. Wij brengen dat in ieder geval mee in die samenwerking. Wij brengen die, die flexibiliteit, ja. Dat opdrachtgerichte denken, dat brengen wij erg mee. Ja. Duitsland is dat. Maar daarom zie je ook dat die Nederlanders in die Duitse divisies heel erg welkom zijn. Onze Duitse collega's vinden dat prachtig om met ons samen te werken. Ja. U was luitenant-generaal in actieve dienst destijds nog. Hoe werd u aangesproken eigenlijk door de Nederlandse ondergeschikten? Nou, ik denk in het algemeen wel degelijk als generaal, hoor. Behalve in privé-samenstellingen, in privé-omstandigheden zijn wij wat sneller met je en jij en met voornamen. Ja, en hoe is dat in aan Duitse zijde? Dat is in Duitsland wat minder gebruikelijk. Daar is het wat meer. En daar is het ook het besluiten om elkaar met voornamen aan te spreken is wel degelijk iets wat een sociaal effect heeft. Worden de Duitsers dan meer Nederlands? Ik denk dat de Duitsers aan de ene kant wat meer Nederland. Dat is overigens al aan de gang, hoor. Het is bepaald niet zo dat je dat niet in de hele samenleving wel ziet. Hè. De Duitsers worden ook wat relaxter in dat opzicht. Wij worden misschien ook hier en daar een klein beetje Duitser. Hè. Want laten we even eerlijk zijn. Het oneindig doormodderen en alsmaar alles ter discussie blijven stellen. Het is op een gegeven moment ook wel goed wanneer er ergens een bepaalde consequentie in zit. Hè. Ja. Kijkt u nu naar Den Haag? Nou, ik kijk in de volle breedte. Kijk, laten we de Haagse problemen en de Berlijnse problemen, nou, die zijn nou ook niet zo enorm verschillend dat we daar erg lang bij stil over zijn. De problemen waar we met z'n allen in Europa tegenaan lopen, alle grote problemen. En een oorlog in Europa is natuurlijk heel nieuw. Ik was vorig jaar in februari, toen die oorlog uitbrak, was ik in Hamburg. Ik was op dat moment bij de krijgsschool. En ik zat s'avonds Duitse tv te kijken en daar waren twee politici die probeerden ook hun mening te geven. En wat ik heel opvallend vond, was dat een hele jonge politicus. Die riep, ja, ik heb geen idee. Oorlog, mijn generatie, nul idee. Maar er zat ook een wat oudere politicus en die riep, ja, nee, wij wel, want we hebben de Koude Oorlog nog meegemaakt. En toen dacht ik van, nou, die eerste is zorgwekkend, maar de tweede is zorgwekkender. En toen? Nou ja, het betekent dus gewoon dat je dus nu in deze hele discussie van onderaf ook moet roepen, dit kan er wel, dit kan er niet. En daarvoor is die samenwerking die we nu doen is juist zo belangrijk. We laten gewoon kijken, nou, wacht nou eens even, dit kan. Hier zijn we mee bezig. Wat dat betreft is wat er gisteren gebeurde met de 13e brigade. Ook al de 13e brigade is in Nederland ook de brigade die de experimenten doet. Die dus nieuwe technologieën probeert te gebruiken. Die dus ook aan het kijken is, wat kan er nou eigenlijk wel? En dat stukje innovatie, adaptief vermogen, dat hebben we ook heel hard nodig en dat hebben ook de Duitsers heel hard nodig. Nou kwam gisteren het bericht, en dan gaan we even de aandacht verplaatsen naar de oorlog in de Oekraïne, dat de Russen, althans dat zeggen de Britse inlichtingendiensten in hun dagelijkse briefing, vermoedelijk overgaan tot een nieuwe mobilisatieronde voor 400.000 manschappen. Met daarbij de mededeling dat dat vermoedelijk vrijwillig zal zijn. Maar daar zeiden de Britse geheime diensten al van, ja, wat betekent vrijwillig nog in dat land op dit moment? Hoe voorziet u het verloop van de oorlog ook tegen het licht van die dreiging aan de oostgrens? Nou ja, ik denk dat je gewoon heel simpel kunt zien dat het Russische leger het in de Oekraïne best heel erg moeilijk heeft. Hè. Wat je daar nu krijgt, is dat eigenlijk beide partijen. Vanuit mijn perspectief is het heel onwaarschijnlijk dat een van beide partijen een militair beslissende overwinning bereikt in de Oekraïne. Ik zie dat niet gebeuren. Nog de Russen, nog niets beslissend. Dus uiteindelijk, wat je nu in Bakhmut ziet, is in feite, ja, dat lijkt verdacht op de Eerste Wereldoorlog. Hè? Waarbij je oneindig soldaten vanuit de loopgraven elkaar laat aanvallen en gigantische aantallen verliezen leidt. Ja. Denkt u nog vaak terug aan uw tijd in Kosovo? Ik denk regelmatig terug aan mijn tijd in Kosovo, ja, dat klopt. En ik heb ook met de beelden, als ik de beelden van Bucha zie met met de lijken op straat, de dame met de rode nagels, dan kan ik die beelden letterlijk ruiken. En sommige van mijn soldaten kunnen dat ook. En want we hebben datzelfde in Kosovo gezien. Mijn bataljon heeft toen de tijd de gele rijders, die hebben daar zo'n 2000 lijken geborgen. Dus die barbaarsheid, ja, wel degelijk. En ik moet dus ook eerlijk zeggen, ik vind het barbaarse optreden van het Russische leger in de Oekraïne ook echt een reden voor ons om met z'n allen te roepen. En hier moeten we dus echt achter blijven staan. En wij Europeanen moeten zorgen dat we ook langer termijn die capaciteiten hebben om duidelijk te maken aan mensen zoals Poetin. Hè, jongen, stop nu mee. Wij accepteren dit niet. Dit gedrag is onacceptabel. Maar daar denkt Poetin toch zelf anders over. Sterker nog, daar komen de berichten deze week ook weer uit het Kremlin dat ze daar echt uitgaan van een hele, hele, hele lange oorlog. Ja, oorlogen zijn over het algemeen niet zo kort. Hè. Het is een beetje een illusie om te denken dat oorlogen snel weer voorbij zijn. Hè. De Oekraïne is in dit geval ook meer het slagveld dan de oorlog zelf. De oorlog is groter. Poetin heeft zijn doelstellingen ook groter. En dus is het ook bepaald niet zo dat als hij de Oekraïne zou winnen, dat hij dan daarmee zou stoppen. Dat is gewoon niet realistisch om aan te nemen. En het enige wat we daaraan kunnen doen, en wat we ook voor de toekomst moeten onthouden, als je een man als Poetin wilt tegenhouden, dan zul je heel erg helder moeten roepen, jongen, dit is onzin. Wij gaan dit nooit pikken. Hij heeft gedacht van, ik kom hier wel mee weg. En dat is voor een deel ook aan ons. Ja, wij moeten ons echt goed in de spiegel aankijken en roepen, dit mag ons nooit meer gebeuren. Wij moeten ervoor zorgen dat we capaciteiten hebben die zodanig zijn dat een tegenstander denkt, laten we dat maar niet doen. En wanneer zijn we daar? Nou, dat gaat om wel even duren, maar wat je dus nu ziet, die divisie waar we het gisteren over hadden, die Duitse 10e divisie uit Fietz-Hochheim en met de 13e brigade daarin, die moet in 2025 in ieder geval voldoende sterk zijn om voor de NAVO te worden ingezet. Mm. Dus die hele transformatie, die wordt nu onder druk, vindt die plaats. Maar ja, er moeten wel heel veel dingen gebeuren nog. De industrie moet haar rol gaan doen. Er moeten allerlei aanpassingen gedaan worden in het denken. Het commando-controlesysteem bijvoorbeeld, de communicatie, de radio's, dat we met elkaar kunnen praten. Dat moet allemaal nu in een stroomversnelling gebeuren. Ja, daarbij hebt u het ook over de defensieindustrie. Vindt u dan ook dat Nederland en Duitsland de handen ineen zouden moeten slaan om weer een defensieindustrie van enige betekenis op te richten? In Duitsland hebben ze dat natuurlijk al wel met het produceren van tanks en panzervoertuigen. Maar in Nederland hoogwaardige technologie, nachtkijkers, onderdelen van de F-35 bijvoorbeeld. Maar laten we zeggen, ook die capaciteiten ineens schuiven. Ik denk dat de geloofwaardige defensieindustrie een deel is van die weerbaarheid van die samenleving. Wij kunnen niet zomaar ervan uitgaan dat iemand anders dat wel doet. En dat is niet alleen maar het produceren van de wapensystemen zelf die iedereen meteen ziet, maar ook van dingen die daarin thuis horen, de reservedelen, maar vooral ook de munitie. En we zien nu gewoon dat het maken van munitie voor de Oekraïners, zodat ze hun oorlog kunnen blijven vechten en dat ze daadwerkelijk weerstand kunnen bieden aan de Russen, dat maken van die munitie is een probleem. En wanneer is dat opgelost? Nou ja, je ziet daar nu wel degelijk acties ook in Duitsland gebeuren. En je ziet dus nu wel degelijk dat iedereen nu aan het kijken is van, wacht nou even, Duitse firma's gaan onder andere ook raketten bouwen voor luchtafweersystemen. Dus er is wat aan het veranderen. Alleen, het is natuurlijk een illusie om te denken van, nou, iemand knipt met zijn vingers en dan is het morgen gebeurd. Dan moet wel veel gebeuren. Ik denk overigens dat die samenwerking, defensieindustrie, heel erg belangrijk is. Misschien daar weer een marinevoorbeeld. En de Duitsers hebben net besloten een nieuw fregat te gaan kopen. En dat wordt gemaakt door Damen Shipyards, een Nederlandse firma. Maar die doet dat niet zelf, maar die doet dat samen met wat er in Europa beschikbaar is. Dus die heeft gekeken en geroepen, nou, jullie kunnen schepen bouwen. Jullie bouwen radar, jullie bouwen kanonnen. En op die manier bouwen zij met componenten die in verschillende Europese landen gemaakt worden, samen in een redelijk korte termijn een goed schip. En ik denk dat dat ook een deel de toekomst moet worden. Nadenken over hoe doen we dat nou slim? Hoe gaan we nou slim samen iets bouwen? Tot slot, dan nog even over die verstrengeling van die krijgsmachtonderdelen. In ieder geval wat de landstrijdkrachten betreft. Dus naar aanleiding van het nieuws van gisteren. U geeft les op die krijgsschool in Duitsland. Krijgt u wel eens vragen over hoe die Duitsers moeten omgaan met Nederland, met Nederlanders? En wat is dan het meest in het oog springende vraag? Nou, er zitten altijd Nederlandse studenten in die Duitse krijgsschool. We hebben daar permanent Nederlandse studenten. Een van de leraren op die krijgsschool is ook een Nederlander altijd. Dus ja. Dat begint steeds meer. God, wat je natuurlijk wel krijgt is dat men daar ook wel weet, die rare Nederlanders. Want af en toe zijn we dat natuurlijk wel. Hoe doe je dat nu? Nou, gewoon. Zoals we het nu ook doen. Goed. Hebben ze al een bijnaam voor die Nederlanders in Duitsland? Nee, volgens mij niet. En omgekeerd? Nee, wij ook niet. Oké. Tom van Loon, hartelijk dank. Hier, dames en heren, de Nieuwsbv. Ik wens u vast een goed weekend en tot maandag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, podcast. Luisteraars, ahoy. Mag u geheel vrijblijvend attenderen op de Jordcast Bio. De serie Tycoons en Tyrannen. Want we gaan het hebben over een hele bijzondere figuur. Geboren 15 juli 1953 in een ver land. Dat is natuurlijk de Chinese leider Xi Jinping. Wat ik zo bijzonder vond, hij had een soort twinkel in zijn ogen. Een soort vonkje. Vaak zo'n hele koude, robotachtige mensen in die hogere leiders van China. Ja? De Jordcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is stapel op Pasen bij Goossens met voucherkorting tot €500 op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt.